وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه. وعنه حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے قال حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خصال ثلاث تین اخلاق ہے من کن فیہ جس کے اندر وہ تین اخلاق موجود ہو وجد بہن حلاوت الایمان وہ محسوس کرے گا ان تین اخلاق کی وجہ سے ایمان کی حلاوت و مٹھاس. وہ تین اخلاق یہ ہے من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما کہ اللہ اور اس کا رسول محبوب تر ہو اس کے دل میں ما سوا سے ایک خلو. دوسرا ومن احب عبدا کہ محبت کرے ایک مسلمان کے ساتھ او لا یحبہ الا للہ محبت نہیں کرتا مگر خدا کی رضا کے لیے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں. دو خصلت. تیسری خصلت ومن وہ شخص یکرہ جو مکروہ جانے ان یعود فی الکفر کافر بننا بعد ان انقذہ اللہ منہ بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی تو کفر میں واپس جانے سے مکروہ جانے کما یکرہ ان یلقى فی النار جس طرح اپنا پینکا جانا آگ میں مکروہ جانتا ہے. جس میں یہ تین خصلتیں ہو اس کو ایمان ایسا میٹھا محسوس ہوگا جیسی مٹھائی میٹھی ہے. ٹھیک ہے. سلاسن تین خصلتیں ہیں من کن نفی ہے جس آدمی میں یعنی وجد نفی ہے جس میں یہ تین خصلتیں پائے جائے وجد بہن حلاوت الایمان محسوس کرے گا بسبب ان تین خصلتوں کی ایمان کی حلاوت و مٹھاس. پہلی خصلت یہ ہے من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما جس شخص کے دل میں اللہ و رسول زیادہ محبوب ہو ما سوا سے. دوسری خصلت یہ ہے من احب عبدا کہ محبت کرے ایک مسلمان کے ساتھ لیکن نفسانی خواہشات پر نہیں الا یحبہ لا یحبہ الا للہ محبت نہ کرے مگر اللہ کی رضا کے لیے. کہ یہ تبلیغی ہے دین کی اشاعت کرتا ہے امر بالمعروف کرتا ہے اس بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے. تیسرا ومن وہ شخص یکرہ جو مکروہ جانے ان یعود واپس جانا کفر میں بعد اس کے کہ اللہ نے انقذہ اللہ اس کو نجات دی من وہ کفر دے وہ کفر میں جانا ایسا مکروہ جانے کما یکرہ جیسا مکروہ جانتا ہے ان یلقا اپنا پینکا جانا فی النار آگ میں. متفق. یہاں پر شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سلاسن مبتدا ہے اور من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان اس کے لیے خبر ہے اور مبتدا میں شرط معرفہ ہونا اور سلاسن نکرہ ہے. سلاسن قاری نے اس کی تین توجیحات کی. ایک توجیح کہ یہ سلاسن صفت ہے موصوف معذوب کا یعنی خصال سلاس. اب خصال موصوف ہے سلاسن اس کی لیے صفت ہے اور موصوف اور صفت نکرہ ماضی ہے یا نکرہ مخصصہ اور نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں مضاف الیہ موصوف ہے سلاس و خصال اخلاق میں سے تین ہے من کن فیہ وجد بہن حلاوت تو سلاس و مضاف ہے خصال مضاف الیہ ہے مضاف مضاف الیہ نکرہ محضہ ہے یا نکرہ مخصصہ اور نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ سلاسن مبتدا ہے نہ موصوف نکالنے کی ضرورت ہے جیسے جواب اول میں نہ مضاف الیہ نکالنے کی ضرورت ہے جیسے جواب ثانی میں بلکہ محض نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. کیوں مدار مبتدا کا تعریف پر نہیں ہے مدار مبتدا کا صحت پر ہے. جو کلام مفید للحکم ہو وہ مبتدا نکرہ کیوں نہ ہو وہ جائز ہے. جس طرح تمرتن خیر من جرادتن, محرم آدمی اگر ایک ٹڈی ملخ قتل کرے تو وہ صدقہ میں کیا دے دیں, کھجور, تو تمرتن کھجور خیر بہتر ہے من جرادتن ٹڈی سے. اب یہ تمرتن مبتدا ہے اور نکرہ ہے یا نہیں ہے, لیکن نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا کیوں بنا؟ جس کلام کا یہ حصہ ہے وہ مفید لفائدہ سے نے, اس نے ہمیں ایک حکم بتایا کہ ٹڈی قتل کرنے سے محرم پر کھجور کا صدقہ واجب ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو مدار صحت ابتدائیہ کا افادہ حکم پر ہے. جہاں افادہ حکم کا ہو وہاں مبتدا صحیح ہے, خواہ نکرہ کیوں نہ ہو. ٹھیک. من کن فیہ, من وہ شخص, کن کہ موجود ہو جائے, وہ تین خصلتیں اس میں, وجد, اس پر ایک اعتراض, اعتراض یہ ہے کہ سلاسن یہ اجمال ہے اور من کن فیہ الاخرہ یہ اس کے لیے تفصیل ہے, اور تفصیل مطابق ہوتی ہے اجمال کے, اور یہاں تفصیل مطابق اجمال کے نہیں ہے, کیونکہ اجمال میں سلاسن سے مراد کیا ہے؟ اخلاق. اور یہاں تفصیل میں جو آیا ہے کہ من کان اللہ اور من احب عبدن اور من یکرہ ان یعودہ, یہ من من من یہ اخلاق ہے یا اصحاب اخلاق؟ اصحاب اخلاق ہے. تو اجمال کے اندر نفس اخلاق کا ذکر ہے اور تفصیل کے اندر جو ہے اصحاب اخلاق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں من مضاف الیہ ہے اور مضاف جو ہے وہ محذوف ہے, وہ یہ ہے سلاسن من کن فیہ وجد بہ حلاوت الایمان. من کان یعنی خصلت من کان اللہ ورسولہ احب الیہ, تو یہاں من کی طرف کون مضاف ہے؟ خصلت. دوسرے من کی طرف بھی خصلت مضاف ہے, تیسرے من کی طرف بھی خصلت مضاف ہے. السلام علیکم. آولیں مولی داؤد تو آیا و تو ایک تو ورشا دا عذر و تو پیش کا نہ دا سڑی چھ دسر تلی گور دا سیو کا خپل نمائندہ مقرر کا داخل کو باندې اعتبار مکو. نہ اسلام آباد کے دے کہنا اور ٹیکسی والا دے دینا. اچھا جی, تو جواب یہ ہے کہ سلاسن اجمال ہے اور اس میں اخلاق کا ذکر ہے, اور من کان اللہ ورسولہ اس میں با اخلاق لوگوں کا ذکر ہے, اصحاب اخلاق کا, تو تفصیل مطابق نہیں ہے اجمال کے. تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں تین من ہے اور ان کی طرف خصلت مضاف ہے. تقدیر یہ ہے خصلت من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اور خصلت من احب عبدا لا يحبه الا اللہ, او خصلت من یکره ان یعود فی الکبر بعد ان انخذه اللہ. تو جس طرح اجمال میں خصائل کا بیان ہے تو تفصیل میں بھی خصا. دو اعتراض ہو گئے. ثلاثن تین خصلتیں ہیں. من وہ شخص, کن فی ہے یعنی وجدنا کہ وہ تین خصلتیں موجود اس میں, وجد بہن محسوس کرے گا اس سے حلاوت الایمان. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہاں حلاوت کی اضافت ایمان کی طرف ہوئی, تو حضور نے فرمایا کہ ان تین اخلاق کی وجہ سے انسان محسوس کرے گا حلاوت ایمان کا. تو احساس حلاوت کا تو فرع ہے وجود حلاوت کا, اور ایمان میں حلاوت ہے نہیں. جب حلاوت نہیں ہے تو احساس کیسے ہوگا؟ حلاوت جو ہے یہ تو اجسام کی صفت ہے, اور ایمان جسم نہیں ہے, وہ تو ایک روحانی چیز ہے, غیر مرئی غیر مسموع, وہ تو تصدیق قلبی کرنا. ٹھیک, فقہا اور محدثین حلاوت سے مراد حلاوت مجازی لیتے ہیں, کہ جس طرح بھوکا آدمی کھانے کو میٹھا محسوس کرتا ہے تو اس میٹھے پن کے ساتھ اطمینان قلبی آتا ہے. تو اسی طرح یہاں حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان آنے سے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا. اطمینان, مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں, حلاوت سے مراد حلاوت حسی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان کا پڑھ کر ہماری زبان میٹھی تو نہیں ہوتی, تو ہم کہتے ہیں یہ زبان کا نقصان ہے. جس طرح سفراوی آدمی چینی منہ پر رکھے تو وہ کٹھی محسوس ہوتی ہے, تو چینی کٹھی نہیں ہے, اس کا مزاج سفراوی ہے. اگر ہمیں نماز میں مٹھاس معلوم نہیں, تلاوت میں مٹھاس معلوم نہیں ہے, کلمہ ایمان میں مٹھاس معلوم نہیں ہے, معلوم ہوا کہ مزاج خراب ہے. ورنہ ایمان میں اسی طرح مٹھاس ہے, بلکہ مٹھائی سے بڑھ کر ہے. مولانا روم نے بھی لکھا ہے, اللہ اللہ اینچ شیری نست نام, فرمایا ایسی میٹھی مٹھائی میں نے نہیں دیکھی جیسے مٹھاس خدا کے نام میں ہے. تو ہماری زبان پر گناہ کے پردے ہیں, ایمان کا ذائقہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے, ورنہ ایمان میں مٹھاس ہے. حاصل یہ ہے کہ محدثین و فقہا مٹھاس سے مراد لازمی مانا لیتے ہیں اطمینان قلبی, اور صوفیہ اس مٹھاسی حسی مراد لیتے ہیں. من کان اللہ, وہ آدمی کہ اللہ اور اس کا رسول احب الیہ مما سواہما. چوتھے اعتراض یہ ہے کہ احب میں ضمیر اللہ اور رسول کی طرف رکھے, اور اللہ رسول تثنیہ ہے, تو یہاں احبا چاہیے, یہاں احب مفرد کیوں آیا؟ ٹھیک ہے, اس کا ایک جواب غیر مشہور ہے کہ بے اعتبار کل واحد, یعنی من کان اللہ احب الے اور من کان رسول اللہ احب الے, یعنی بے اعتبار کل واحد. ٹھیک ہے, اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ احب اس میں تفضیل ہے اور مستعمل من کے ساتھ ہے, اور اس میں تفضیل جب مستعمل من کے ساتھ ہو وہ مرجع کے مطابق نہیں ہوتا. جس طرح الصلاۃ خیر من النوم, تو خیرتن یا خیرہ ہونا چاہیے, لیکن یہ خیر چونکہ اس میں تفضیل مستعمل بھی من ہے تو الصلاۃ مؤنث کے ساتھ مطابق نہیں ہے. تو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اگرچہ تثنیہ ہے لیکن احب اس میں تفضیل ہے مستعمل بھی من ہے, مما اس کے سرے میں آیا ہے, اور اس میں تفضیل جب مستعمل بھی من ہو تو جناب وہ مرجع کے مطابق نہیں ہوتا, نہ تذکیر ہوتا نہیں اس میں اور نہ افراد و تثنیت میں. دو جواب ہے. ومن احب عبدن, دوسری خصلت, خصلت من, خصلت و شخص کا کہ وہ محبت رکھے عبدن ایک تبلیغی کے ساتھ, لا يحبه الا لله, اسے محبت نہیں رکھتا مگر اللہ کی خاطر. اس ایک آدمی سے محبت دخول جنت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور حرمان جنت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کی بھی محبت تھی اور ابو طالب کی بھی محبت تھی, لیکن ابو بکر صدیق کی محبت نجات کا باعث بنی, ابو طالب کی محبت نجات کا باعث نہ بنی. کیوں؟ ابو بکر کی محبت کس لیے تھی؟ لرضا اللہ تھی, اور ابو طالب کا خون کی خاطر کہ میرا خون ہے. اس لیے فرمایا محبت نہ رکھی مگر اللہ کی رضا کے لیے. ومن یکرہ, یعنی خصلت من, خصلت, دیکھو یہ آدمی مشرک ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مسلمان بننے کی, مسلمان بننے کی. اب یہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو کب محسوس کرے گا کہ کفر میں لوٹ جانا ایسا مکروہ جانے جس طرح آگ میں پھینکا جانا مکروہ جانے. خصلت من, خصلت اس آدمی کا یکرہ کہ ناپسند کرے ان یعود, واپس جانا کفر میں. بعد ان انقذہ اللہ منہ, بعد اس کے کیا اللہ نے اس کو نجات سی دی, ایسا مکروہ جانے. کما یکرہ ان یلقا فی النار. اس پر آخری اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ جملہ تو اس آدمی کے بارے میں صادق ہے جو پہلے کافر ہو اور بعد میں مسلمان ہو جائے. تو یہ ایمان کا مٹھاس کب محسوس کرے گا؟ یکرہ ان یعود, عود کا معنی رجوع الی حالت الاصلی, کہ یہ کفر میں جانا ایسا مکروہ جانے جیسے آگ میں پھینکا جانا مکروہ جانے. لیکن اس آدمی کے بارے میں صادق نہیں ہے جیسے تبلیغی, تبلیغی تو پیدا ہوتی ہی مسلمان پر. اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ تب ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا کہ کفر میں عود واپس جانے سے مکروہ جانے؟ اس کا تو مذہب کفر ہے نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی مذہب کفر تھا. جب یہ پیدا ہو رہا تھا اس وقت اس کی دل کی تختی بالکل صاف تھی, اس پر نہ ایمان لکھا تھا نہ کفر لکھا تھا. اب اللہ اس پر کفر لکھ سکتا تھا لیکن کفر سے نجات دلا کر ایمان لکھ لیا ہے. ہاں, اب اس کفر کی طرف جس کے لکھنے پر خدا قادر تھا, یہ جانا ایسا مکروہ جانے جس طرح اپنا پھینکا جانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وعن العباس